sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 12 marca. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz apeluje o rozsądne zakupy. Trybunał Konstytucyjny znowu odroczył rozprawę w sprawie wniosku złożonego przez marszałek Sejmu. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w całym kraju. Nie ma powodu do nadmiernego wykupywania produktów ze sklepów, mówi minister rozwoju. Jadwiga Emilewicz w związku z koronawirusem spotkała się z przedstawicielami branży spożywczej. W Polsce dotychczas zdiagnozowano go u 49 osób, jedna z nich dziś zmarła. Szefowa resortu rozwoju podkreśliła, że Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie, a zakłady są w stanie produkować i dostarczać wszystkie potrzebne towary. Nie ma potrzeby, abyśmy robili nadmiarowe zakupy. Robimy ich w ostatnich latach zdecydowanie za dużo, o czym jak wiemy następnie wyrzucamy to jedzenie. W tym przypadku nie ma powodu do tego, aby się w sposób nadmierny, gwałtowny zaopatrywać. Ja wczoraj byłam już w kontakcie telefonicznym z prezesami, producentami, największymi producentami żywności w Polsce. Sprawdzaliśmy cały łańcuch dostaw od produkcji do sklepu i dziś z całą mocą i pewnością przekonujemy Państwa, że ten łańcuch jest bezpieczny. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm branż spożywczej, chemicznej i sieci handlowych. Banki mają wyjść naprzeciw kredytobiorcom, możliwość zawieszenia spłacania kredytów nawet na kilka miesięcy. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami instytucji finansowych, sektora bankowego i regulatorów rynku. Najważniejsze ustalenie po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim to zapowiedź, że banki wypracują mechanizmy pozwalające na zawieszenie spłacania rat kredytów nawet na kilka miesięcy. Szczegóły mają zostać wypracowane do poniedziałku. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że to rozwiązanie powinno być bez większych konsekwencji dla kredytobiorców oraz dostępne najlepiej zdalnie. Żeby w łatwy sposób klient mógł zawiesić z własnej woli spłacanie kredytu co najmniej na kilka miesięcy. Tutaj propozycje były różne od 3 do 6 miesięcy. Wolę współpracy już wyraziło kilka największych banków, ale sam mechanizm ma być dla nich dobrowolny. Banki robią gest ponadstandardowy, jak pan prezydent to określił, wobec kredytobiorców, a system regulacyjny dokonuje pewnych zmian regulacji, które pozwalają bankom lepiej oddychać. Wyjaśniał prezes NBP Adam Glapiński, który zapewnił, że choć koronawirus oznacza spowolnienie gospodarcze, to w Polsce nie będzie recesji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny ponownie odroczył rozprawę dotyczącą wniosku złożonego przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, dotycząc sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Sejmem i Prezydentem. Na rozprawie stawili się przedstawiciele Sejmu, Prezydenta i Prokuratora Generalnego. Nie pojawił się nikt z Sądu Najwyższego, nie było też przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który zgłosił chęć udziału w rozprawie. Na pytania sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez godzinę odpowiadali przedstawiciele Sejmu, Prezydenta i Prokuratora Generalnego. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy spór kompetencyjny został zainicjowany wcześniej niż wnioskiem pierwszej prezes Sądu Najwyższego z 15 stycznia. Małgorzata Gersdorf pytała wtedy 3 izby Sądu Najwyższego o to, czy sędziowie nowej KRS mają prawo do orzekania. Na pytanie o początki sporu kompetencyjnego odpowiedziała reprezentująca prezydenta minister Anna Surówka-Pasek. Pytanie pierwszej prezes z 15 stycznia bieżącego roku było uwieńczeniem całej tej sytuacji, która miała charakter sporu związanego z możliwością badania skuteczności powołań sędziowskich dokonanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Sędziowie pytali też m.in. o to, do kogo adresowana jest uchwała Sądu Najwyższego z 23 stycznia i czy jest dla adresatów wiążąca. Poprzednia rozprawa odbyła się w ubiegłym tygodniu. Termin kolejnej zostanie wyznaczony z urzędu. Paulina Kurek, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w całym kraju. Najsilniejsze porywy występują na północnym i północnym wschodzie, mówi Piotr Mańczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki. Powiaty nadmorskie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz całe województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie i większa część województwa mazowieckiego. W tych wymienionych obszarach przewidujemy do końca dnia porywy wiatru do 100, lokalnie może się zdarzyć do 110 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Tam wiatr w porywach osiąga do 90 km na godzinę. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Rada Stała Episkopatu Polski rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielanie części wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy. Wiernym, którzy nie mogą iść do kościoła, Rada zaleciła trwanie w duchowej łączności ze wspólnotą kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Przypominamy, że Polskie Radio w programie pierwszym co niedzielę o 9 transmituje mszę z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze krótko o pogodzie, jak wygląda sytuacja. Otóż północna połowa Europy znajduje się w zasięgu niżów z głównymi ośrodkami w okolicach Wysp Brytyjskich i Półwyspu Skandynawskiego oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem słabych wyżów. Polska znajduje się w zasięgu błytkiego niżu znad Szwecji i przemieszczającego się z zachodu na wschód układu frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu przejściowo napłynie ciepła masa powietrza, podkreślam słowo przejściowo, która w dzień od zachodu wypierana będzie przez chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Zdaje się, że coś takiego w stolicy na przykład już obserwujemy. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie również rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, głównie na południowym wschodzie kraju i tam prognozowana suma opadów do 10 mm. Na południowym wschodzie początkowo możliwe także burze tej nocy. Na Podhalu opady deszczu ze śniegiem. Jeśli zaś idzie o temperaturę, to ta od 0 do 3. Tylko w Małopolsce nieco cieplej, około 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Dzisiaj czwartek, jako się rzekło, 72 dzień roku. Wschód słońca miał miejsce 6:02. Zachód przed nami o 17:34. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernard, Grzegorz, Józefina, Maksymilian oraz Wasyl. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji popołudniowej pierwszy w Polsce przypadek śmierci osoby z koronawirusem. Za chwilę rozmowa z wirusologiem i pytanie, czym pandemia różni się od epidemii. Będziemy także omawiać najnowsze informacje od ministra zdrowia. Będziemy po pierwsze testowali teraz wszystkich, którzy idą do kwarantanny. No i tak naprawdę każdy pacjent, który wymaga testu, będzie jednocześnie kwarantannowany. To oznacza, że liczba testów wzrośnie tak samo jak liczba pacjentów w sposób wykładniczy. Przede wszystkim, proszę Państwa, musimy unikać dużych skupisk ludzkich. Tak rekomendują eksperci. I skoro mamy pracować z domów, takie są przecież zalecenia, pojawia się pytanie, czy internet to wytrzyma. Rekomendujemy, aby wszelkiego rodzaju konferencje odbywać dzisiaj za wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nie ma potrzeby, abyśmy spotykali się w dużych grupach w salach. Sieci na pewno są w stanie dzisiaj udźwignąć część pracy, którą sprawujemy w ten sposób. Jednym z najgorętszych tematów ostatnich godzin jest także kwestia zamykania kościołów. Modlitwa jako taka ma ogromną siłę. W związku z tym znowu pomaga to ludziom. Z drugiej strony oczywiście jest to jakieś tam skupisko ludzi, więc zagrożenie wzrasta. Zapraszamy do Trójki, powiemy o stanowisku Konferencji Episkopatu Polski i ministra zdrowia w tej sprawie. Będzie też o sytuacji w aptekach. Farmaceuci będą szykować środki dezynfekujące, a tych, jak Państwo już na pewno zauważyli, brakuje w drogeriach.

dziś prawdziwy szczyt atrakcji. Szał wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu: proszę pana, czy to program dla wariatów? Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców. Kto poza raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Trójek. Owszem, państwo ten numer pamiętają, ale warto przypomnieć, telefon to jedno. Proszę także pisać SMS-y 71335. Te trafiają bezpośrednio na mój ekran. Podobnie zresztą jak maile zd@polskieradio.pl. No i pan Paweł doskonale adres mailowy pamięta. Bardzo dziękuję. Kilka fotek z gór wysłał pan Paweł Giewont. Piękny, bardzo dziękuję. Na poprawę nastroju dopisuje pan Paweł. Poprawa się przyda. Nastrój nie najlepszy, zatem proszę z tego adresu korzystać. 17 minut po 16. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Audycja popołudniowa. Dzisiaj koronawirus. Bardzo dużo o tym będziemy opowiadać. Liczymy na państwa udział także w tej audycji. Zapraszamy do Trójki. No to nic dziwnego, przecież wszyscy dyskutujemy, wszyscy o tym temacie rozmawiamy. Nie tylko sklepy, proszę państwa, ale także apteki zaczynają przeżywać oblężenie. No, chyba to obserwujemy na co dzień na naszych ulicach. Naczelna Izba Aptekarska wydała rekomendacje dla farmaceutów ze wskazówkami, jak zabezpieczać się przed koronawirusem. Większość placówek będzie wydawać leki przez tak zwane okienka nocne. Tak też chce zorganizować pracę u siebie magister Grzegorz Kasprowicz, kierownik apteki fabryczna. Dostaliśmy od naszej izby wskazówki, jak się zachowywać. Tylko rzeczywistość jest troszeczkę inna. Ciężko dochować tych standardów, które są wyznaczone, bo ilość pacjentów jest tak ogromna, że nie sposób każdego się odsuwać, każdemu tłumaczyć. My przygotowaliśmy specjalne kartki, widziałam, tak. Żeby zachować odstęp co najmniej metr. Planujemy sprzedaż przez okienko, żeby personelowi stworzyć warunki, w których mogliby się czuć komfortowo. Dużo osób trafia w tej chwili do aptek. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Aptekarze są nam niezmiennie potrzebni, dlatego rozważyliśmy taką opcję, aby potencjalni klienci nie wchodzili bezpośrednio do apteki, tylko byli obsługiwani przez te okienka, które są przeznaczone do trybu nocnego. To jest zwykły środek do szyb, tylko na zasadzie spirytusu. 20 lat na taksówce i zawsze brałem tapicerkę płynem do szyb. No dobrze, ale robi pan to nie dlatego, że chce pan mieć takie piękne szyby. Nie, no robię to też dla jednego i drugiego. Miałem klienta, który tam pokasływał. Z tyłu siedział i mówi, że ja nie jestem chory na to. Ja mówię, panie, nikt nie wie, na co będzie chory. W drewnianym kościele to i cegła spadnie na głowę, jak komuś jest pisane. Wczoraj prezes urzędu podjął decyzję, że... Rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Jarosław Buczek. Na bazie alkoholu spożywczego będzie wytwarzany roztwór do stosowania na skórę i do przecierania powierzchni użytkowych. To jest taka receptura, którą podaje WHO, bo również na YouTubie, tak jest, na Facebooku niektórzy podają. Ta monografia została opracowana dla rekomendowanego przez WHO preparatu do dezynfekcji skóry. Urząd Rejestracji Leków wydał takie pozwolenie, że apteki, które robią leki, mogą same według wskazań WHO robić takie płyny. Znaczy, my mogliśmy wcześniej to robić. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że możemy robić do opakowań własnych pacjentów. O to chodzi. Aha, przychodzę z własną buteleczką i to będzie dla Was ułatwienie, a ja będę miała to, co chcę. Dokładnie tak, tylko że w tej chwili nie jesteśmy w stanie. Nie mamy po prostu kiedy tego zrobić. A poza tym te składniki recepturowe są dużo droższe niż zwykłe leki. I cena takiego płynu to jest w granicach 60 zł za 100 ml. Pokażę Wam, jak można zrobić w domowych warunkach płyn do dezynfekcji rąk. Internet jest pełen przepisów na płyny dezynfekujące. Aby zrobić 200 ml płynu, będziemy potrzebować 95% alkohol etylowy. Może to być spirytus rektyfikowany, który dostaniecie na przykład w sklepie spożywczym. Spirytus powinien mieć stężenie 70%. A jak rozcieńczę wodą? Właśnie tak. Powinno się rozcieńczyć wodą w stosunku 2 do 1. Dwie części spirytusu, jedna część wody. On się nadaje świetnie do dezynfekcji powierzchni. Natomiast jeśli chodzi o ręce, jeśli chodzi o ciało, to będzie bardzo je przesuszał. I po pewnym czasie odczucia suchości tej skóry będą bolesne. Naprawdę kilka mililitrów gliceryny na takie 100 gram już coś daje. Nie przesusza bardzo skóry. I bardzo serdecznie dziękujemy za tak bardzo konkretne wskazówki. Myślę, że w tych dniach dla nas niezwykle cenne. Apteki odwiedzała specjalnie dla Państwa Ewa Dudzińska. 2273, jakie są Państwa doświadczenia z aptekami i nie tylko, proszę dać znać. I'm feeling Jungle Jam w programie trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. zd@polskieradio.pl 71 335. Jeśli Państwo mają ochotę zadać pytanie naszym dzisiejszym ekspertom, zachęcam. Będziemy mieli okazję, by porozmawiać z jednej strony z naukowcem, który się wirusami zajmuje, więc te pytania natury sanitarnej i medycznej mile widziane, a takich przecież Państwu ostatnio nie brakuje. Będzie także przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Pytania o to, co dzieje się na rynkach finansowych. Zupełnie niesamowite liczby. WIG20 teraz, proszę Państwa, traci 12%. No ale przede wszystkim pojawią się pytania o możliwości zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na przykład, ale nie tylko, bo to informacje istotne nie tylko z punktu widzenia klientów indywidualnych, ale także przedsiębiorców. Co zrobić, kiedy pieniędzy brakuje, bo się do pracy nie chodzi? Takie widmo przed wieloma z nas. Będą także pytania do wiceministra rozwoju. Specustawa, ta specjalna, która ma przedsiębiorcom właśnie pomóc. Poznamy jej kształt na początku przyszłego tygodnia. Właśnie teraz jest pisana. Jakie tam dokładnie będą mechanizmy? O tym także powiemy. Do wiceministra pytania także na takie od Państwa liczę. Proszę pisać i proszę dzwonić. Pan minister będzie gościem w audycji. Bardzo ważny projekt po 18.30. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. 16.26. Razem z nami profesor Włodzimierz Gut, doradca głównego inspektora sanitarnego. Witamy w programie trzecim Polskiego Radia. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Sytuacja, jak Państwo wiedzą, jak Pan wie, panie profesorze, najlepiej jest coraz poważniejsza. Zdiagnozowano jak dotąd w Polsce 51 przypadków zakażenia nowym koronawirusem. Jedna osoba zmarła. Jak się Pan, panie profesorze, z bliska przygląda tej sytuacji, wsłuchuje się w to, o czym mówi m.in. minister zdrowia, to jak bardzo poważnie mógłby pan tę sytuację określić? Sytuacja jest w miarę stabilna. Jesteśmy nadal na obronie granic, jak to ja się śmieję, czyli nie wpuszczaniu wirusa do środka. To, co się jest, to są w tej chwili wstępne łańcuchy, z tym, że liczba się zrobiła sporo większa. Ale do poziomu 1 na milion nie jest to sytuacja, która by wywoływała u fachowców ból głowy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy osoby, które są przeznaczone na przykład do kwarantanny, zaczynają się rozsypywać i uciekać. Kiedy pojawiają się problemy z ludźmi, którzy wyjeżdżają, korzystając z wolnych dni. I to jest głównym problemem w tej chwili. Zgon, no cóż, 3 osoby były w ciężkiej sytuacji, są w ciężkim stanie, były. Przy 50 przypadkach nie jest to szokująca liczba zgonów. Panie profesorze, zmieniliśmy trochę definicję tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Myślę przede wszystkim o tym, co się globalnie wydarzyło. Czym się różni pandemia, z tym mamy do czynienia teraz od epidemii? Epidemia ma charakter lokalny, pandemia obejmuje cały świat. I z tym w tej chwili mamy do czynienia. Zmieniliśmy także chyba w pewnym sensie nazewnictwo tego, co się dzieje w kraju. Słyszymy bowiem o tym, że wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. To dzisiaj ogłosił pan minister. Co to znaczy? To oznacza, że możemy korzystać z pewnych mechanizmów przy zwalczaniu choroby wynikających zarówno z wcześniejszej, jak i z obecnej ustawy. Czy są jakieś mechanizmy, których panu teraz brakuje, które pan by rekomendował? Raczej nie. Raczej boję się bardziej tego, że mechanizmy są prawidłowe, ale ludzie niekoniecznie. Panie profesorze, proszę podpowiedzieć tak możliwie najbardziej praktycznie, jak należy się w tej chwili zachowywać, a właściwie mam na myśli, bo takie wskazówki w internecie na przykład się pojawiają, co skutecznie wirusa zabija. Czytam na przykład o ciepłej wodzie, co pan na to? My mamy 36,6, to ta woda niczego nie da. A picie ciepłej wody? Też nie. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Pijemy do żołądka, wirus jest w płucach. A co z sytuacją, w której tak się czyta i takie rekomendacje się pojawiają, by tego wirusa przepłukać, bo on do płuc nie trafił, by trafił do żołądka, jeśli się gdzieś w okolicach, no właśnie, twarzy znajduje? Wirus ma to do siebie, że dość szybko dociera do komórek. Później znika nam na jakiś okres czasu. To jest również ostrzeżenie, żeby nie poddawać się badaniom, dopóki nie wystąpi gorączka. Panie profesorze, pisze pan Wojtek, jeden z naszych słuchaczy, może ktoś mądry mi wytłumaczy, tak zaczyna swojego maila, ponieważ mam mądrego w okolicy, to pytam pana, panie profesorze, mamy pandemię wirusa, pisze pan Wojtek, a stosujemy mydło bakteriobójcze. Czy to ma sens, pyta pan Wojtek? Oczywiście, dlatego że głównym problemem poza samym wirusem są nadkażenia bakteryjne. Czyli jedno z drugim połączone i to jest kłopot, kumulacja problemów w pewnym sensie. Może dojść do nawet dwukrotnego zapalenia płuc, najpierw wirusowe, potem bakteryjne. Jak się powinny zakłady pracy w tej sytuacji zachowywać? Czy pan rekomenduje, by właściwie możliwie najbardziej, jak się da, rezygnować ze spotkań w małych pomieszczeniach? To zawsze rekomenduję. Problem polega na zachowaniu stosownej odległości i prosta sprawa, wietrzenie pomieszczeń, jak również dostępność środków higieny. No właśnie, czyli te środki higieny, myjemy ręce, podkreślamy to na każdym kroku, bo to mydło wydawałoby się bardzo prosty sposób, ale to jest najbardziej skuteczne, prawda? Po prostu żyjemy w świecie, gdzie ciągle czegoś dotykamy, łącznie z, dotykamy również rąk, czy chcemy, czy nie chcemy, innych osób. W związku z czym, no, jestem zwolennikiem, że nie podanie ręki znaczy, że jej nie umyliśmy. Jasne. Panie profesorze, klamki w zakładach pracy na przykład. Zwraca się uwagę, że to jest bardzo niebezpieczne w pewnym sensie miejsce. Pan się z tym zgadza? Wszelkie obiekty typu klawiatury w bankomacie i tak dalej, wszędzie, gdzie dotyka mnóstwo rąk, powinny być dezynfekowane. Ewentualnie my myjemy ręce po takim kontakcie. Co pan powie na korzystanie z komunikacji miejskiej w tych dniach? Dopóki chorzy są w szpitalu, a osoby poddane kwarantannie na kwarantannie, ryzyko jest minimalne. Ale jak ktoś jest przeziębiony, pluje, to niech włoży maseczkę. Włodzimierz Gut, profesor, doradca głównego inspektora sanitarnego. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie cenne wskazówki. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, panie profesorze, od programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Takie spokojne, proszę państwa, tłumaczenie tego, jak należy się zachowywać i z jaką sytuacją w tej chwili mamy do czynienia. No myślę, że to jest w cenie. Jeśli państwo mają wciąż jeszcze jakieś pytania, proszę przesyłać. Nie jest wykluczone, że eksperci na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będą w stanie państwu szybko na wszystkie te wątpliwości odpowiedzieć. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót? Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz? Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

wartościowym sprzedaży takich rzeczy, które są wykupowane, jak mąka, makarony, ryż, bo każdy przychodzi, widzi, nie ma, no to już zaczyna się w nim pojawiać chęć też kupienia. Czasem niektórzy nie mieli żadnych zapasów, w związku z czym może się zrobić dramat. Ale żeby zakazywać? A pan sobie wyobraża, co by się dopiero wtedy stało, gdyby o takich zakazach powiedziano, albo takie zakazy wprowadzono? To by dopiero było niebezpieczniej. To by dopiero były, proszę państwa, kolejki przed sklepami. Zresztą, jak obserwuję w internecie, po zdjęciach niektórych, to te kolejki już w tej chwili można obserwować, podkreślamy, zupełnie niepotrzebnie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Co z kredytami? Co z ratami? O tym szef Komisji Nadzoru Finansowego w Trójce już za chwilę. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Widziałem na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach Babilonu gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. Uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Uwaga, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach, uważaj, na ulicy gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. I gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz, gaz. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Gaz, gaz, gaz na ulicach. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 18 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. Dzisiaj spotkanie u pana prezydenta chodzi o to, by, no właśnie, by były jakieś ulgi dla tych, którzy spłacają kredyty. Mowa o klientach indywidualnych, mowa o przedsiębiorcach. Taki pomysł i taką prośbę ma pan prezydent. Jaka była atmosfera tego spotkania? Tak, dzisiaj rzeczywiście odbyło się spotkanie z inicjatywy pana prezydenta. Uczestnikami tego spotkania byli prezesi największych polskich banków, przedstawiciel Związku Banków Polskich, czyli organizacji zrzeszającej banki, a także przedstawiciele instytucji publicznych zaangażowanych... Narodowy Bank Polski, między innymi Komisja Nadzoru Finansowego, którą pan reprezentuje. Atmosfera, uważam, spotkania była bardzo konstruktywna. Uważam, że zaproponowana przez pana prezydenta formuła podejścia do tego zagadnienia jest formułą najlepszą z możliwych. Co to za formuła? To jest formuła zmierzająca do tego, aby środowisko bankowe, czyli poszczególne banki działające pod auspicjami Związku Banków Polskich, zaproponowały pewne rozwiązania, które jeżeli zostaną zaakceptowane przez pozostałych uczestników, to będą mogły zostać uznane za takie swoiste porozumienie społeczne, czy też umowę społeczną, w ramach której no, zainteresowane strony dobrowolnie umówią się na pewien zestaw, na pewien pakiet rozwiązań, które zminimalizują negatywne konsekwencje finansowe, które mogło się wiązać ze stanem tego zagrożenia epidemiologicznego. Słuchacz pyta mnie wprost, czy przestanę płacić przynajmniej na jakiś czas raty kredytu hipotecznego? Do tego to się sprowadzi? Czyli jednym z możliwych rozwiązań, które są analizowane, to jest poszerzenie formuły, czy uelastycznienie formuły tak zwanych wakacji kredytowych. Chodzi o to, żeby osoby, które są dotknięte obecną sytuacją epidemiologiczną, czy to w postaci kwarantanny, czy kwarantanny osoby bliskiej, czy koniecznością opieki nad osobą bliską, która jest poddana kwarantannie, aby mogły skorzystać z uproszczonej, szybszej ścieżki uzyskania na przykład tak zwanych wakacji kredytowych. Trzeba będzie jednak to pokazać i udowodnić, tak, że ta moja sytuacja nie jest standardowa, jest trudna. Że te rozwiązania, które byśmy chcieli, żeby zostały wypracowane przez środowisko bankowe, oczywiście z naszym też wsparciem eksperckim, właśnie zmierzałyby do tego, aby ta ścieżka była jak najprostsza, żeby w takim zakresie, w jakim to jest możliwe, mogło się to wszystko dokonać zdalnie, żeby formularze czy jakieś dokumenty, które trzeba w tym celu przedłożyć, żeby to było ograniczone do absolutnego minimum. No najlepiej, żeby nie wychodzić z domu, to dzisiaj idealnie możliwe. Żeby nie wychodzić z domu. Oczywiście wiemy też, że nie wszyscy być może klienci, którzy byli zainteresowani skorzystaniem z takiego rozwiązania, korzystają z kanałów zdalnych w pełnym zakresie, w związku z czym być może w szerszym zakresie wykorzystanie kanałów zdalnych, takich bardziej zdalnych, ale bardziej tradycyjnych, no tutaj kwestia chociażby możliwości wykorzystania call center w miejsce na przykład kanałów elektronicznych, więc o tym będziemy rozmawiali. Natomiast co też chciałem powiedzieć, że to, o czym my myślimy, to jest rozwiązanie polegające, czy to rozwiązanie, o którym przed chwilą mówiłem, to jest rozwiązanie polegające na wakacjach kredytowych, tak zwanych, czyli na odroczeniu spłaty. No to osobowej. Jest mechanizm już dzisiaj znany, prawda? Takie możliwości istnieją. Tak, większość banków ma to przewidziane w swojej ofercie, jako nawet w pewnym sensie standardowe rozwiązanie. Natomiast chodzi o to, aby w obecnej sytuacji szybciej do tego dochodziło, to było sprawniejsze. Usprawnić to i ewentualnie poszerzyć możliwość, czy zwiększyć możliwość tak jakby czasowego. Znaczy, na dłużej. Na dłużej, tak. Czy to dotyczy także przedsiębiorców? Czy mogłoby dotyczyć także przedsiębiorców jakiś rad za sprzęt używany na przykład w działalności biznesowej, czy to mówimy raczej o klientach indywidualnych? Dość wyraźnie wybrzmiał głos, aby rozwiązania pomocowe zmierzały także do wsparcia w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. Myśli pan, że to byłoby dodatkowo płatne? Takie rozwiązanie? Czy konsument musiałby po jakimś czasie, kiedy stanąłby na nogi, sytuacja byłaby trochę prostsza, musiałby za to jakoś ekstra zapłacić? Znaczy idea pierwotna powinna być moim zdaniem taka, że jest to odroczenie, natomiast z tytułu tego odroczenia dodatkowego obciążenia nie ma, więc z punktu widzenia banków nie prowadzi to do umorzenia należności, tylko do odroczenia ich w czasie. Mhm. Natomiast dodatkowych opłat za takie wakacje kredytowe, no sens tego przedsięwzięcia polega na tym, żeby właśnie ich nie było, tak? My oczywiście wysłuchaliśmy też postulatów środowiska bankowego, które zwraca nam uwagę na pewne kwestie, których przesądzenie, czy to przez nadzór, czy przez regulatora, no mogłoby ułatwić bankom takie sprawne podejście i elastyczne podejście do tych wakacji kredytowych i no zostaliśmy poproszeni wszyscy przez pana prezydenta, czy apel był skierowany przede wszystkim do banków aby, i do Związku Banków Polskich, aby to koordynowały, ale jednocześnie no my wszyscy się zobowiązaliśmy, w szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, do aktywnego udziału w tych pracach, tak aby zweryfikować, jaka rzeczywiście jest natura tych ewentualnych ograniczeń i czy one mogą być usunięte na poziomie chociażby działań nadzorczych naszych, czy na przykład wymagają zmian ustawodawczych. Oczywista preferencja jest dla rozwiązań, które nie wymagają zmian ustawodawczych, bo one mogą być wdrożone szybciej i no właśnie, w sposób prostszy. Na jakie terminy się umówiliście? No chcielibyśmy, żeby to była kwestia najbliższych dni, bo to... Żeby poznać propozycje, tak? Tego typu rozwiązania mają, znaczy im szybciej, tym lepiej. To nie jest epidemia, to jest już pandemia, mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Są różne sposoby na to, by to ryzyko zmniejszać. Pan proponuje jeden z nich, dość praktyczny, by no, płacić przede wszystkim nie gotówką. Wiemy, że to jest stosunkowo niebezpieczne, żeby jak najmniej przedmiotów dotykać, o tym wiemy, by płacić zatem kartami, najlepiej nie dotykając terminala płatniczego, więc zbliżeniowo. W tej chwili do 50 zł, prawda? Płacimy taką kartą zbliżeniowo bez podawania kodu PIN. Pan chciałby, żeby to było więcej? Tak. I tutaj wydaje mi się, że mamy to szczęście, że nasz sektor bankowy czy sektor finansowy jest wyjątkowo innowacyjnym sektorem i w bardzo szerokim zakresie klienci banków korzystają z rozwiązań chociażby takich jak płatności zbliżeniowe czy płatności telefonem i to jest oczywiście nasz atut w walce z tym zagrożeniem epidemiologicznym. Tak jak pan powiedział, obecnie ten limit wynosi 50 zł. Jeżeli chodzi o instytucje tej części publicznej, czyli NBP tutaj w szczególności, to zostały stworzone warunki formalne, aby ta kwota została podniesiona już jakiś czas temu. Natomiast z tym się wiążą też kwestie operacyjne i techniczne. I to, do czego my chcemy zachęcić, to żeby planowane i tak podwyższenie tego limitu do 100 zł po prostu przyspieszyć. To jest uwarunkowane koniecznością dostosowania pewnych systemów, czy to po stronie organizacji kredytowych, czy innych podmiotów zaangażowanych w procesowanie płatności. Natomiast nasze statystyki pokazują, że jeżeli by podnieść tę kwotę do 100 zł, to 86% transakcji by się mieściło poniżej tego progu. Bo płacimy zwykle mniej. Tak. Nasze zakupy są tańsze. Więc wydaje się, że to jest taki stosunkowo proste rozwiązanie, można powiedzieć taki quick win, który z punktu widzenia to jest jedynie przyspieszenie czegoś, co i tak ma nastąpić, natomiast z punktu widzenia sytuacji tego ograniczenia ryzyka jest to istotne. I momentu, w którym się znajdujemy, to ważne, państwo wiedzą, że po prostu powinniśmy jak najmniej rzeczy w tej chwili dotykać. Ten dotyk jest niezwykle istotny. Panie przewodniczący, WIG20 traci teraz ponad 12% i nie mam absolutnej pewności, ale coś mi się wydaje, że to może być najgorsza sesja w historii giełdy papierów wartościowych. Czy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może powiedzieć, sytuacja jest pod kontrolą, system stabilny, system finansowy w Polsce jest stabilny? Jest pan spokojny? Śpi pan spokojnie? Co ja mogę na pewno powiedzieć, że polska gospodarka jest bardzo dobrze przygotowana nawet do pewnej trudnych sytuacji, które mogą wystąpić na rynku finansowym. Mówiłem dzisiaj o tym też na spotkaniu pana prezydenta, wspominał też o tym pan profesor Glapiński. No, polski sektor bankowy chociażby jest taką częścią polskiej gospodarki, którą możemy uznać za część, z której możemy być dumni. Nie tylko z uwagi na tę innowacyjność, o której wspomniałem wcześniej, ale chociażby z uwagi na poziom kapitalizacji i na rentowność. Więc odpowiadając na pana pytanie, tak, tak uważam. Natomiast też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o gospodarkę, to co widzimy na giełdach, no często jest, jak to się mówi czasami, nadreagowaniem czy przereagowaniem tego, co się dzieje w gospodarce realnej. Innymi słowy, może się tak się zdarzyć, że rynki kapitałowe reagują w sposób silniejszy, niż by wynikało to z tego, co się dzieje w realnej gospodarce. Innymi słowy, nie odzwierciedlają, czy nie do końca odzwierciedlają sytuację realną i fundamenty polskiej gospodarki. Czasami też się mówi, że prognozują, przewidują pewną sytuację, która się dopiero wydarzy. Tak, ale mi bardziej chodzi o to, że możemy mieć też do czynienia ze zjawiskiem przereagowania i reakcji, która jest nadmiarowa, nieadekwatna do tego, co się dzieje z fundamentami gospodarki. Dlatego też wydaje mi się, że tutaj, niezależnie od tego, o czym pan redaktor powiedział, no, aktualna jest taka ogólnozdroworozsądkowa zasada, aby nie podejmować gwałtownych ruchów i gwałtownych decyzji, bo może być tak, że to, co się dzieje na rynkach kapitałowych, zresztą polski rynek kapitałowy nie jest tak bardzo odosobniony w tym zakresie od rynków zagranicznych, ale może tak być, że to, co się dzieje, no, to jest to reagowanie czy przereagowanie, które nie do końca odzwierciedla fundamenty realnej gospodarki. Stąd tutaj sugerowałbym zachowanie spokoju i nie podejmowanie gwałtownych ruchów, gdyż to może być takie właśnie przereagowanie. Wiele wskazuje na to zatem, proszę państwa, że to, o co w tej chwili najtrudniej, jest obecnie najważniejsze, czyli zachowanie spokoju, czego państwu bardzo serdecznie życzę. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, był gościem Trójki. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Spokoju, proszę państwa, życzę. Wiem, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia to bardzo często aktywni inwestorzy. O ile to możliwe, prosimy o zachowanie spokoju. Ekonomia w Trójce powróci po 17.30.